Metamorfoz. Türlerin dönüşümü. Hazırlayan ve sunanlar Çağrı Akyurt ve Ezgi Genç. Thank you. Merhabalar, Açık Radyo'da Metamorfoz programındasınız. Ben Çağrı Akyurt ve Ezgi Genç'le birliktesiniz. Bugün iki konuğumuz var. Biri Şehrin İşitsel Güncesi programının, Kentin İşitsel Güncesi programının sesini hiç duymadığınız yapımcısı Berk Bayrı. Hoş geldin Berk. Merhaba. Ve Devin Seda Küçük bizimle birlikte. Hoş Merhaba. Geldin Devin. Bugün konumuz aşk. Yok, değil. Bugün benim geçen dönemlerde de yaptığım bir Dünyanın Sonu programı yapıyoruz. Aslında karanlık bir konumuz var ve ben bugüne kadar hep karanlık müzikler çaldım ama bugün o kadar da karanlık müzikler çalmayacağız size. Çünkü çok şeker insanlar var bugün burada. Europe'la başladık. Dinlediğimiz parça The Final Countdown idi. Sırada ne var? Sırada senin seçtiğin bir şarkı var. Prodigy, Omen. It's an omen! Prodigy'den dinledik. Omen adlı parçaydı. Ben biraz sanırım dünyanın sonunda eğlenceyi tercih etmişim bu şarkıyı seçerken. Gaz halinde ölmeyi planladığımdan. Program nasıl gidiyor Berk? Güzel gidiyor. İkinci sezon. Alışmışsındır artık. Alıştım. Evet, alıştım. Memnunum. Gayet iyi. Süper. Yarın ne dinleyeceğiz belli mi? Henüz belli değil. Yarın karar vereceğim. Tamam. Sırada ne var? Sırada Lou Reed'den dinlemeye alışkın olduğumuz ve çok sevdiğimiz bir şarkı da bu sefer Lou Reed'e David Bowie'den Pavarotti'ye kadar birçok kişi eşlik ediyor. Bayağı kalabalık bir ekip var. Bayağı kalabalık bir ekip. YouTube, Elton John, Bono falan var. Evet, evet. Tom Jones bile var hatta. Perfect Day. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch yourself. Read, read, read. You're going to read. Just watch yourself. Read, read, read. You're going to read. Just watch yourself, yeah. Read, read, read. Oh, you're going to read. Açık Radyo'da Metamorfoz programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bu arada demin söylemeyi unuttuk. Final Countdown'u Devin seçti. Var mı bir nedeni, özel bir nedeni? Final Countdown sanırım her şeyin sonunu getirdi. Bir kere adı Final Countdown. Yani dünyanın son günde hepimiz ellerimizi sallayarak çıkışa doğru koşabiliriz bir şarkı biliyor musun? Şimdi sırada Kronos Quartet'tan dinlemeye alışık olduğumuz bir şarkı, yine başkasından dinlemeye alışık olduğumuz Getme Gel adlı şarkıyı Brenna McCrimmon söyleyecek. Yeni albümünden. Thank you. gitme gitme gel. Türkümüzden önce üretimde artış sağlayabilmek ve sağlıklı ürün alabilmek için zararlı ve hastalıklarla mücadelenin önemine değinmiştik. Evet sayın dinleyiciler, üretimde en ucuz ve temel cihazı evet sevgili dinleyiciler, bunlara daha önceden de değinmiştik. Şimdi geri dönüyoruz kaldığımız yerden. Ne dinledik Ezgi? Gitme Gel dinledik, Brenna McCrimmon'un son albümünden. Çok da güzel olmuş ya. Sırada ne var? Sırada Tears for Fears'dan bildiğimiz, hatta Michel Gondry'nin şahane bir klip çektiği bir şarkı dinleyeceğiz. Gary Jules'dan geliyor, Mad World. Tekrar merhaba. Açık Radyo'da Metamorfoz programındayız. Gary Jules'dan dinledik. Mad World. Şimdiki şarkıyı Devin seçti bizim için. Ne dinliyoruz Devin? Oiva Voy'dan Refuge. You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same. Didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? Thank you. I'll show you that all our fates are so entwined. Don't lose your faith in humankind. Just don't forget my state of mind. It's fragile. Together we could enjoy the taste of dignity. As long as you believe in me, I'll show you my reality. I've seen a few. Ayva Boy'dan Refuge'i dinledik. Şimdi sırada Açık Radyo ailece çok sevdiği Arta Tunç Boyacı'nın Mari Mora Kurum adlı. Ceketimi hiç bakmaz. Konuşamıyorum. Çok hazırlıksız. Olmadı artık. Mari Mora Kurum Ceketime Hiç Bakmaz adlı parçayı dinliyoruz Arta Tunç Boyacı'ndan. Hem gülerdim hem korkardım çıkardığın seslerden. Hem gülerdim hem korkardım çıkardığın seslerden. Minicik bir çocuktum ben o zamanlar hey. Minicik bir çocuktum ben o zamanlar hey. Meğerse gelecek Deccal'ın benim sesim. Radyoda Metamorfoz programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Siz şarkıyı dinlerken ben şarkının ismini çalıştım. Şimdi olacak. Benim Mora Kurum Ceketime Hiç Bakmaz adlı şarkıyı süper dinledik. Dünyanın Sonundan Öte öldükten sonra benim adıma yazılmasını isteyeceğim ayarda bir şarkı olduğu için seçtim bunu. Ölmesek daha iyi. Tabii daha güzel. Şimdi benim büyük sevdiğim bir parça gelecek ama kardeşim Çisil benden daha çok seviyor. O yüzden Çisil'e gitsin istiyorum. Gerçi o hayırsız dinlemiyor. İlk programını dinledim, daha ne istiyorsun diyor bana. Dinledim mi diye sorduğum zaman. Tuluyhan Uğurlu'dan gelecek İstanbul Kanatlarımın Altında filminin soundtrack'i İstanbul adlı parça. Thank you. Açık Radyo'da Metamorfoz programındasınız. Bugün Dünyanın Sonu özel programı yapıyoruz. Onu dinliyorsunuz. Konuklarımız da Kentin İşitsel Güncesi programının yapımcısı Berk Bayri ve Devin Seda Küçük. Dinlediğimiz parça Tuluyhan Uğurlu'nun İstanbul Kanatlarımın Altında filmi için yaptığı soundtrack parçasıydı. İstanbul adlı parçayı dinledik. Sırada ne var? Sırada Natasha Atlas'tan Gafsa var. Bu şarkıyı aslında şarkının son 10 saniyesi için seçtim bilhassa. Çünkü parçayı Natasha Atlas Helas diye bitiriyor. Ki Helas bitti manasına gelen bir laf ya da işte neyse. Süpermiş. Ve ben bu şarkı yıllar evvel dinlediğimde şunu dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Yani dünyanın malum son günü İsrafil'in sur borusunu üflemesine bir alternatif olabilir. Yani Natasha Atlas çıkıyor. Helas diye bitiriyor. Ve puf toz buldu. Evet. Neydi parçanın adı? Gafsa. Thank you. Açık Radyo'da Metamorfoz programındasınız. Natasha Atlas'tan Gafs adlı parçayı dinledik. Evet, bugün konumuz Eda Demir. Şimdi Eda Demir programı dinlediğine göre ilk kez sanırım dünyanın sonu gerçekten geldi. Ben artık şüphelendim. Eda Demir kim diye düşünüyor olabilirsiniz. Eda Demir bizim uzun süredir... Bir internet kahramanı ya. İnternet kahramanı, evet. Uzun süredir programımızı dinlemeye çalışıyor ama başarılı olamıyordu. Bugün dinlediğini öğrendik. Halaylarla, zurnalarla. Gurbet ellerden dinliyor bizi. Amerika'dan dinliyor şu an bizi. Sırada ne var Berk? Sırada dünyanın son günü için değinmesi gereken bir konu var. Çingeneler ve çingene müziği. Slobodan Sia'nın Koto Tamo Peva, İngilizce adıyla Who's That Singing Over There filminden bir sahne dinleyeceğiz şimdi. Koto Tamo Peva. Evet, koyun sesleriyle biten parçalarımızdan biri. Ne dinledik bir daha tekrar edelim. Slobodan Sia'nın Koto Tamo Peva filminin giriş sahnesini dinledik. Sırada ne var? Şimdi sırada artık ismini duymaktan sıkılacağınız Eda Demir'e gidecek bir şarkı. İsmira'dan gelecek. Bu arada İsmira bizi dinliyormuş. İzmirli bir grup. Kendisi bir, daha önceden... Bu son birkaç haftadır favori gruplarımızdan, evet, bu arada. Daha önceden süzülüşler...